moo liggéey liggéey bi moo joxe itam suuf si, waaye kee nag moo joxe woon jiwwa. Waaw, dañ koy wane kon yaa moom mbay mi, waaye nag léegi fay la kee jiwwa, jiwwam joxe woon rek fay ko ko, mooy awar du. Mu des nag aw kullun li kullin, aw kullun li kullin mooy moom kenn ki moo liggéey mbayum tool mi lépp ci loxoom, waaye nag daa joxe woon suuf ak jiw, kee itam joxe woon suuf ak jiw. Dañ koy wax ne ko dañuy seet kee li nga xam ne moom la joxe woon ci suuf, nga fay ko liyaas bu tol noonu, lam joxe woon ci jiw itam nga delloo ko ko. Waaw, loolu kenn dafa def yàgg moom. Waaw, ni mu àttee ni àtte bu yomb la, maanaam ni mu ko waxee ni yomb na, amutug jafeñ. Waaye ki jàng buy téwoo yeneen ay kii yu gën a leer mën naa seetaat aqrabul masalik, wala ñu bëgg mu jug fa bunt boobu jeexee, joxe na fa yeneen leeral yu bokk te yoo xam ne moo gën a leer yi. Baabul bunt la, bunt bi mooy baabul wakaala. Wakaala mooy ñu wax wakiil ci wolof, maanaam daal délégué kenn, looloo nit ci dara mu taxawal la ca, loolu mooy wakaala. sihatul wakaalati wéruk wakaala fi qaabilin niyaabati nekk na ci aji nangu ak wootu min haq din ci fas mooy ci defante wa fasin akuk firi muy tas muy fecci wa qabdi haqin ak ngir wa xuqoobatin ak mbugal mu yar wa xawaalatin akuk soppee yesoon nañ buntam ci gannaaw. Nee na wakaala moom li koy taxaw yor mooy yow mu bëgg nit wuutu la ci mbir day fekk loolee muy loo xam ne nit mën na caa wuutu morom ma, ndax daa mbir yoo xam ne kenn mënu caa wuutu kenn. Kon dañuy sart la nga bëgg kooka taxaw ci taxawaayu sa jëmm doon loo xam ne mënees na ko ca. Ba tax mu ne fa tajuus al wakaalatu fii maa tasihu fiihi an niyaabatu kal bayi wal shiraayi wal juuni wal ijaarati waqt daa'i dayni wa qadaa'ihi wa haqdi nikaahi wa talaaxi wa iqaamati alxaddi wa baadi alqurabi ak leen ci jaamu yàlla yi wala tajuusu fi amaali albadani almahbati ji fi yaram yi nga xam ne alal du ca laal dara du ca laal alsalaati wa taxaarati wal xajji yooyu dañu dañ ko ci wut kenn, waaye nag ilaa annaha tanfudu alwasiyatu bii. Maanaam aj màkk gi lay wax naa ko ku dinkaane itam ñu defal la ko jàng ko sopp nga tolloo ci buntu acc. Kon jàppale yi mu wax ni yépp ñu dee fasante ci jaay mbaa jënd, maanaam bu ñu dee defalante ci njaay mbaa jënd yu mel noonu man kooku la mala caa wuutu mbi mayeel ma mbaa saraxeel ma mbaa yépp mooy suñu caa wuutu demal fayali ma sama borba di jox la nguut ma yépp mooy suñu caa wax ku la ko defal. Lu mel ne xeetu mbugal mel ne jëtam wala fayantoo wala yar lu ci nekk mooy suñu ko mën nga caa wax mu defal la ko mu wut la ca. Xawaala xawaala ñu koy firi ak soppee ci wolof te mooy ku lay fayu bor nga yebal ko ci keneen ne ko demal diw fay la amel na ma moom itam wees nga buntam sax. Loolu ba tey bokk na ci nga xam ne bu la neexee wutal ca kenn, maanaam délégué kenn mu defal la ko. Wa Ibrahim ak setal moom daal na la nga amal wàcc naa la ko. Waaw, bu leen si amelee bor mbaa dara nga bëgg koo baal mën ngaa wax kenn mu waxal la ko ko kenn mën la caa wuutu defal la loo waxal la kooku ne ko diw baal na la dara sequt la koo moom. Wa in jahilahu ak doonte réeré na àq ja asalaasatu ñett ñëpp nee na boo ko dee baal àq ji waxam sa ndigante mën naam yow doo xamat na àq ji toll woon moom nga yebal mu dox ci diggante bi di ko ko waxi mën naam du xam lu mu doon lu mu toll woon mbaa lu mu doon sax kooku it noonu mën naam bëri lu mu doonoonte. Waaye daal bu wóoree ne moom am na luñu seqoon rek mën nga ko wax ne ko loolu wàcce naa la ko ba nopp jaare ko ci kenn mu wax la ko ko nag. Léegi na dañ loolee boo ko umpale woon yow ci nga fi jaarale muy ndawle umpale ko kooku umpale ko du ci wàññi dara. Asalaasatu mooy ay al mu wakkilu wa wakkiluhu wa man xale yi xàq yatimi na wa hajj ak aj ana aj mom bokku na ci nga xam def dalal jenn mu defal ko mu defal nako way allah khamina la tajus al wakalatu fil a'mal al mahdati kasalati wal hajj hani al hajj li maradhi ko xam la ko te man aji moy tawat way fatu ko ko dañu ay ko ajale taw nak ila annahu tanhaqidu al wasiyatu bi dafa nak ko denkana denkan la fasu ñu defal nako bo fi jowe insha allah wa wahidin dagan na delegue kenn fu xusumati ci xulo manam mo wara layet kenn ko xamne am lante ni ñu wara layante ci kanam yoon man nga delegue kenn bu dem yow layal la yow do dem koku moy dem waxal la yow waye kenn dong lay don nak waaw ko tax sala bi tok ci la ak sala min wahid te bu ron mën nga ca yebal ñaar balu ko mo tax mu wufuhima min khawlihi fi khusumati jawasu tawkili ak sala min wahid fi khayriha te wax ko zalika wa in kariha ak don ci sidon na yebal gi kenn qasmuhu aji khulum ya nek wa saq ndir mi bu fekkon ni sax yebal nga yebal kul khulul nehuko da bu gon nga ñew so fit ñu sañ nga ko yebal kenn dong kon avoka mayes nako wut ci yoon waye day may don avoka bo xam day fexere ba nga yey ak ita mom amal dede day de fexere la ñu wax di deug lepp tege ci yoon lolu ñu ta avoka gi bax la in qahadu wuhunu ndem jekki halante nak qasmuhu aji khulum ja fa salasu ni tollu ñetti jotaay mo bu fekke ne waji yow ñepp nga toog ñetti jotaay ngeen toog wax ci mbir moma kon legi neena bo de delegue keneen tol de yagati ndax bu de mo de mel ko do tambali ngam lool dal lool ñetti yoon toog ngeen ko ñu seet mbir mom dama la sa bop ñu atti ko mu jeex waye yobalat keneen mom te koko de ne bu ngi ko tambali wat ci bop lool lu ngay sonal atti ko bu sonal ni sekk lool ina li hubul dara ngir ngant moy nak taw nga ko ko ñett yoon ci mbirum waye taw ni mënu def yeble dong nga man ko neena ndegam ngant la sey bokon yeble ay su ñu sutun ngant taw ngay dem rat ngant na man naam kamara gi wat aw safari te wa halafa wat na fi ko safari ci mel ni ko tuk ci te neena sax bi lay tukki da ngay wat ne tukki ni ko ngir du ko def lay ba yabla ca xulo ba ta ba nga dem lolou taxuma tukki da fekk rek tukki bi mu ñor waye tukki mo ngir na aw lay la ndax mo meuna yabal do mu xulo mu dedet faaw nga wat lolou ba tax mu ne yatal sama xul yamin fi safar annahu la yusafir li tawkil fa inna fa innaka la hanha lam yattaji tawkiluhu illa bi ridha qasmihi ma bu la ne wat ni sa tukki bi def ko lay ngir bëgg am ko xulo ni rek tax bo ragale wat lolou bu ne xewa jam bañ ne do yebal kenen bu na ngona ba tay baxna wala isa lahu de diko ñeel fi lay sun ci waxtu wowe hasbi ko xollem nga wala lahu de diko ñeel mo wakil ci bop nak hasbi nafsi ci xolli wofa ene bu fekke ne xolu bi da am ko dira yebal ba koko dem ci ñetti yoon koku ne ni doko mëna wax ne ku bayil ma yebal kenen waaw mo ngi tam du mëna wax ndamuy bayil bu ñu ci jenn legi faaw rek nga baye ko mu sar ndax ñett yoni mom jekk jébal ak keneen day indi ñu waxon rek na ko tambali waat du mu gën leg rek koku mom do ko xolli mom ci wofu du jekk baye wala iqraru do di ko ñeel saxal ga yit fa jumlu wala yese li nokki al iqraru in lam yufawwid dom jeewul ndirma la ho ñal ko ñene dalañ di jeewlo dela taxawal ma ci mbir mom bo demé nga layal ma do am sañ sañu lañ koy jiim ba lañ ko bëgga tan nangul ko wa néna bo demé do ko sañ nangul loola bu ko fekk ni koy jiim nga ne wax ni deug dal li bëgga tok loola ki la ñu ñoon lool sañ ko lumay dala waxon ni la dama la fétélé man sama mbir bu wër wër lepp ni sa loxo kon so demé ba gis ne nangul ko lañ koy jëj lolay deug kon sey bo nangul ko ko waye bu lolou rek mom do saña jekki nangul ko ne mom la deug mom la musulim dal ci kawam du do ci wato ci mom dede mom noko sañ motax saray bin fa in fawada lahu nak fi tawkil aw jahala lahu al iqrar saray yahwi da tek aw chal wala mu def sahal ga lahu ñal ko okay nga jël baat bu pete fekke ay tam neul won nak bo dem ba yon jot may sey bo nangul ma sey bo ne yon jot na duma ko bañ wax na lolu pete lolu baxna waaw mune mo bir yepp ngi sey loxo dal jewuma ci tek dara moy tafuyud mune ne itam bo ne ba yon jot ma sey bo fek leen ci xamne lolu yalla dool ba tay lolu nang ko sam bu kenn ci yar amul nak do sañ moy fa yin sawada lahu fi tawkil aw jahala lahu al iqrar falahu al iqrar halal tawayl sabu mu wakkilahu ma aqarra bihi alayhi al ma'ruf te loko saxalal mom du ko saña tebbi faaw lolo nako jema yana woni khasbihi ñalna aji xulom ga o gatiraruho ak lorulom ilahi jëm ci def gi iqrar ilahi da del ci ila jahli al iqrar min wakil waaw neena bu rekke da nga wax ne di la yewal mu layelima kan ko setal bu ko nexe mu ne man kat balama nango xulom mom dang koy jox sañ sañu bu ko yoon jotté mu nango waye li fe moy ko lol man yow yaay ñu waye te du man nga wax ak mom ak koku sañ nako saw da nga bëgg yebal kenn bu xulul la te yow do dem kan ko sekkal man na ne bala ma nango nga yebal kenn muy xulul mom da nga woor ne jox nga ko sañ sañu bu la yoon jotté mu ne yoon jot na la ñu xam ko waye li fe moy ko ñoko nango saw mo tax mu ne ilahi moy ila jahli iqali wakilihi bi an yaqulu lahu al qasm la aqbalu tawkilahu ولا أقاسمه حتى تجهل له الإقرار قال ما سرينانا وإن قال لوحنني أقر سحل الحن والاسم بألف تأجني فإقرار لول أكسحل لبير ما سرينانا كليول مليقلولي سوناكو بودم يدي سمنتناك ننقلنا أملنا كوك الجن ما سرينانا بنكو حلول تسافرك أمل كوك الجن ليجر jeul bi dañu xolo waaw may yow ndam nangu fi ne waji bo demé waxal ne manam bu ci wolu bare bu muntu ñak dal saxal fofu ne abdul la anal waji kon jindi mom saxal nga ko fi bu nga wax lolu waji rek la sax wono fi waaw bu amé séré yi fekk won bu nga wax li bu demé dañu japp sé bo ñu rek amul nga dañu jindi ba aji waxu ci fofu waaw té lolu yéru waaw ndax lolu nga wax waaw da wax waji nga yebal mu lay xolol ne ko bo demé saxalal ne sumuntu ñak wax na ajul la alna ko jinn mon ko mu ne bu waji manal lay balol disko deg kon do nur la jox jinn wa ñu japp na bu gër moy saxal nga ajul wona moy fa qawlu li waq li wakilihi aqir hanni bi alf iqrar min nafs al muwakkil bil alf سواء اقر وكيله هن به او لا سواجي دمون فخه لاي لاي بو خن لو فا داري تودي فا جوني صح اتام دو تاي جوني بو ان واخ والا لا في كاين لي وخن ني جيرمل نتي نجي دا نا واخون ني ووتو دا لا ووتو سي لو خا ني نانغو ناني كو سي ووتو نيت واي نين امنا يو خا ني كاي مونو سي ووت كين ني وات وات موم كي ني كي سوخلا وات لو ماي مانا وات واي كاي مونو كو واتا اتاه موني لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة في يمين وظهار وصلاة وشهادة تيمن اليمين الإلاء واليان وما أشيك أكون مي أدمي نانا كامون تيوت كان دخلك كان خيط مي مم بواني كان دخلك بكا ده يوم رك مم مقاد مي با تلان فرسي وكا شي درا مي وكا معصية كخط لحمد وحدوان وصرخة وغصب كفهار لكفهار ziar dañu japp ne wax ñaaw la wax ni ko suñu borom waxe mun karamu qawl wa zuran ju wax lola motax ndax ibn shas neena la tasih al wakala bi bihari li annahu munkarun min al qawl wa zuran kon yebal kenn mu ziaral la lolu mun ta nek ndax wax ji ñaaw la te lolu bokku ci nga xamne may nañ kenn wër ci kenn bo bëgg ni wakala lu ngui koy defé ba xamné délégué na koku moy bima ci lepp lo xamné yeddul lu dana ko tekkelé xorfan ci aada ñena du wax dong mo xam wax la mo xam jëf la fa jaaramu dañ xamné yow mi doylo nga ko ci loolu bëgg bu wutul ga rek kon koku doon na ci sa wakil doon na ci sa délégué man na doon wax ci wakki délégué naa la ci nangam wala délégué naa la ci kaw féetal lépp muy say loxo yépp rek baax na ba tax sara bi naa wala yustaratu linhiqaadiha lafsun maxsuusun falmutabaru fi sihati lwakaalati assiixatu ka wakkaltuga ak wa anta wakiili aw maa yaqul maqaamaha min qawlin aw fiilin ka xawlihi tasarafani fi haada هذا من جانب الموكل ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل على قبولها فورا وعين أنك بوقنا دلقنا على دعاية ومطنطلة تنطلهم ريسوس لونين ننغنا دلقين كدلق أرسلت لتمانت لا بمجرد وكلتك وعين أنك دكاجين رك كلين رفلين وكلتك دلقنا على بل آها حتى يفاوض بتمجر لهم بريبت جميكي وبوليجي ak baa ba ci bëgg a topp ci kanam mooy aw yu xayi na neen dañu bay na nga yem si rek délégué naa la te ràññeloo la nga ko délégué ràññeloo ne ko lépp laa la fi tege baatu wakkil naa la képp te ràññeloo li nga bëgg mu defal la ko ràññeloo ne ko lépp laa bëgg lépp laa la fi tege kooku lu wéy wax ci leen ci ñoom ñaar mu tax mu ne bal xataa yu fay wuda mooy xataa yu fay wuda al muwakkilu lil wakili fi tawakkuli anhu fi jami huquqihi al qabilati lil niyabati aw yu xayin baamu ràññal lu ci mën a ñàkk léegi nag fayam di dana wéy an nafaru seet ga maslaa nee na soo nee ko yow de doyloo naa la ba féetali la saay mbir ñi nga xam ne yépp mën na cee wut morom a féetali naa la ko kon nee na lu mu lay fay seetal ci say mbir tami sa maslaa rek doo ko mën a dindi lu mu defal ci say mbir tam jàpp ne maslaa la ci yow maanaam su njëriñ la waaw loolu doo ko mën a dindi loo xam ne du maslaa nag moom nga sañ koo dindi ila an yaqool dara bu dafa wax ne wa xayran nabari ak mudul seet maslaa soo nee ko féetal naa la saa mbir yépp moo xam sama maslaa nga ca seet moo xam seetoo ca sa maslaa lu mu ci mën doon loolu day nga ma ja waaw kon loolu boo ko si wax moom nee na bu la soppandikulee loo xam ne du sa maslaa it du tee danga koy muñ waaye doo am sañ sam dindi ko waaw moo tax saraa bi naa wa isa fawada almuwakkilu liwakilihi wa tasarafa alwakilu fayamdi annafaru ay alsadaadu walmaslahatu min tasarufi lwakili li muwakkilihi wa yajuus itida wa yuraddu xayruhu fi kulli haali ana bu la defalee lu bokkut ak sa maslaa ñu dindi ko waaye ila an yaqoola almuwakkilu fawadatu laka annabara wa xayra annabari kooku fayamdi xayru nabari ay dan lépp wéy léegi nag boo nee nit féetali naa la saa mbir yépp defal maa ko dindil ma am nañu ji settee yoo xam ne moom lu yàgg bu la ci defalee nga sañ caa wax mooy illa talaax nga repasé waaw fase sa soxna moom dugg na boo ko waxee waaye su demee fase sa soxna du dee ñu may la nga seet ba xam da nga wéyal pasé ma baa déet nga dolli ca wa in kaaha bikrihi ak seyloo ak xiigam seyloo ka nga xam ne moom ab jeet mu yekku ndaw ba tey ne lu la waaye féetali mbiram waaw boo jekkee maye kam war a maye koo xam ne du jeet maanaam ndaw la kooku dañ sañ a wax moom waaw nga doole ci wa bay xaddaari sukkunaahu ak jaay kërëg dëkkuwaayam nga lu la waaye doyloo ban la loo ma defal neex na ma bala ngaa jaay kër gi nga xam ne moom la dëkk dëgg laaj ko baaxam kooku moom dana sañ a wax boo ko defee te tàggoo ko ci waxab bi akub jaamu bu jekki jaay ab jaamu ba nga xam ne mooy surgaam ba ko lëggéeyal te laajoo ko baaxam kooku fa laa yadxulu waahidun min haadihi al arbaxati fi wakaalati tafwiidi al aammati al jaamia li ann al xurfa qaadim bi annaha laa tandariju taxta xumuumil wakaala wa innama yafxaluha al wakiilu bi ismin xaas yan tii moom bala nga caa def dara laaj ci ndigal lu wóor waaye bu jekki ñuy ci sa coowore aw yu xay ne wala mu ràññeel dafa atas ci xataa yu faw wuda nee na boo nee ko délégué naa la yem ci rubay da ngay leeral ne ko lépp laa la féetale mbaa nga ràññeel ne ko délégué na féetale naa la sama wàllu njaay mbaa sama wàllu njënd waaw mbaa sama wàllu tool ya xam ngay ràññeel loolu mooy aw yu xay na mën naa ràññeel bi nas siñ ci biex mën naa ràññeel ci loo xam ne koy bind mbaa mu wax ko ci laa mel ni ab yax maanaam mën na koo ràññeel muy lu wér mu yaxal ko niki mu ne ko féetale naa la yaa may topptool sama dundub kër wala féetale woon naa la yaa may topptool sama digganteeg atakat yoon yi lu mel noonu danga ko ràññeel yaxal ko aw xari nit ni wala firnde ba tey mën ngaa ràññeel la nga ko délégué ci loo xam ne sax firnde rek lañ ko xamee ni ki gis ne noo ko doyloo ci wàllu mirage lu bari itam moom nga ci yebal nga xam ne kon loola firnde la ci ne moom danga koo féetale lépp lu aju ci wàllu mirage ndax danga ko caa doyloo wa taxassasa jagoo na wa taqayyalate mu tënkoo bil xurufi ci aada nee na bu fekkee ni nga ko waxee ne ko délégué naa la daa daj kapp waaye ku seet aada loolu am fu mu tënku mbaa ku seet mën koo ràññeel ci aada kon dañu seet rek nañ ko aadawoo ñu jàpp noonu ci aada génn yi dugal yi aada dugal génn yi nga xam ne aada génn na leen moom la saraa bi te wax naa wa taxassasa labsul wakaalati alxaam kashtari lii tawban wa bi haadihi silhata ay fi ayi suuqin walahaa suuqun xaas nee na boo ne koon jëndal ma ab tiise mbaa jaay leen marchandise mi xam nga loolu ci li nga waxee kon mel na ne marché bu mu ko jaayee baax na wala marché bu mu ko jëndee baax na waaye bu fekkee gis nañ ne marché sàngam lañ koy taam moo jëndee te ku ko mosaa wax ci moo tax ngay wax wala marché sàng lañ ko baaxoo jaayee kon li nga waxee ni ëmb na lépp waaye dañ koy jagal marché booba rek ndax loolu foofu la ràññiku noonu la ko ràññikoo ci gisini tënku gi noonu la soo ne ko xotti may yére ndax dayloo naa la yow kon nañu seet ne war na laa xotti yére yàlla ci yow te ku mosaa mel na yow bu dee xotti moo tax muy xottilo waaw waaye du la sañ a def rek loo xam ne ni jaaduwut waaw wa taqayyada lafsul muwakkili al mutlaqu maanaam nekk al mutlaqi mu delli ci al muwakkil fa yuxassisuhu al xurf bi laaiqi siyaabi ba tey wa yuqayiduhu bi mutaadi al aswaaqi li bayhiha wala na moo lay jiinaa bil xurfi ñu wax falaa yaduhu te kon bu mu ko jéggi falaa yaduhu te kon bu mu ko jéggi nee ni la waa ji waxe ni lay fekk nañ mbiram ku seet ne mu waxe ëmb na lépp waaye nag am na num jaadoo nee na kon buy jéggi noonu mu jaadoo illaa xalaa bay hin dara ci jaay kon fa lafoo ñal na ko talabut sama ni sàkku nje waxab duxoo aku ngawam nee lu may nag daa wax ne la jaayal ma doyloo naa la jaayal ma kon nee na moom boo ko jaayalee bu fekkee waxutoon ne fayl ma njëgg it waaw mën ngaa fay njëgg boole ci ndax bu mu la jaayloo fay njëgg dugaale na ci maanaam ne waa ji fay ma loolu mooy sàkku yu njëgg ak bu la ko joxee nga nang nga sañ koo nangu sa loxo te doo xaar ne ko xaar mooy borom nga teg ci loxoom kon yaay yaay da nga koy xajale bu la ko see jaayloo sa ngaa laaj ka nga jaay loola ne ko fayal njëg fayal boobu bu demee ba lay jox du aajoo nga naa ko naa wooyu diw nga teg ci loxoom diw ma doon jaayloo mën ngaa nangu yow muy waxab doxoo ko nga boole ci aw istiraay ni wala jënd ba tey fa lafoo ñal na ko xab ma bi mukk la ñu jaay nee na bu la nee jëndal ma kon xamal dugaal la ci biir boo fayee njëgg ñu jox loolu nga indi waaw bu la ne woon dama jëndali ma ab rajo mbaam montar jox la njëgg boo demee ba fay njëgg ba aajoo nga ne waa ji téyel na ma woy borom nga teg ci loxom rajo bi mbaa montar bi léegi boo fay njëgg rek mën na laa jox teg sa loxo montar bi mbaa rajo bi nga indi warat bi maañi bi ak delloo la ñu sikkal in lam yuayyin hu ndem ràññeelu ko woon mu wakkiluhoo aj délégueem ja nee na bu la nee jëndal ma nga jëndal ko mu am sikk mën nga koo xàcc delloo borom ko la ko jaayoon ne ko li ma jaay daa am sikk ba aajoo ngay dellu si ci moom mi la ko yónni woon lu may nag moom daa waxoon jëndal ma nangam ràññeel ko bu la nee montaru diw ba mbaa rajob diw ba mbaa atub diw ba xas ko ràññeel moom boo ci gisee sikkitam bala nga ko xàcc na nga ñëwaat ci moom xam na xam ndax moo taamoon jëmm jooju waxutoon rek montar mbaa oto rek mbaa rajo rek dafa ràññe woon kon nag bala nga koo xàcc tàggu ko waxam wa tooli ba sàkkuuf na ko di samanin ci njëkk wa musmanin ak la ñu jënd maalam yu sarri li feeg leeralutoon li feeg xappatiwutoon bi balaate ci set ga nee na bu la nit wóoloo ba le ne dama jëndali ma nee na waa ja nga xam ne moo lay jaay dalay jaay rek ne la fayma doone ko faaw nga dem ba ci diw faaw nga dem ba ci diw mu yoni mu fay la dedet yow ñu yoni kay te nga xamni ya koy jëndal bu nga joxe li ñu jaay rek señ la laaj jëg yow fay do baal jëg ba nga ne na dem jëlugo tuñu waye señ na yam ci yow doone ko faaw yow nga dem nak ñu and dem ba ci diw mu fay la dedet lool boko de jaay li non la boko de jaayal tam legi bu ken waxale ba nango jënd li ngay jaay dal lay fay jëg señ la andi wok doone ko nak lay nan dem ba ci diw wala mako jox ko dem ba ci mom dedet te gam yow do la nena rek bu ko fay ngeeg gi jox ko ni lay jaay lo wa lumay nak la ta nga ci dug ne ngi ko won ma ngi lay jaay kat ba ma ngi jënd ci yow kat waye du sa bop diw de diw de mo ngi jënd lo ba diw mo ngi jaay lo wa kon bu fekke joxe lola lañu jaay mo ci dess ba ni dem non ko ngi ngi nan dem ba ci mom man ka waxan na lañ la dañ may jaay lo rek bu ci jëbul gi joxe liñuy jaay ko ka koy def bu la jënd gi tam nga ne ko ah man kat dañ may won legi nga jënd waye nak bu ci fay gi defé nan dem ba ci koko mu fay wala ma la jox jëg nan dem ba ci am yépp mom da nga leral nga lool da nga xaputi won ci digg ba laq laq la won sañ nga lool ba bahasa ni melne bahasa ni yoni na ma fulanun ju mu tabiha wo ngir nga jaay ko waaw fekke da nga wax waji jaay ne ko diire mo yoni ci yow ne nga jaay ko marsandi sangam ci ndik sangam waaw kon koku bu la jaay wono fi ndik gi dila ko fayu diw mom la ko wara fayu ndax dang ko ne diw mo yoni ci yow ne nga jaay ko nangam ci ndik sangam bu yekut lola jox la kon lay yow suñu la taxaw ne dang may fay ndik gi ndax leral nga ko ne ko diw mo yoni ci yow marsandi sangam ndik sangam kon koku rek la wara fayu wa tahmun fa in baahu fa thamanu yutlabu min fulanin la min ar-rasul in aqarra fulanun bi irsalihi fa in ankarahu fa yutlabu min ar-rasul bidi mom ne ngoni mo la yoni mom rek wa kon mom lañu sakku ngeeg ci mom lañu laaj mu fay waye diow lañu laaj nga fay yow ndaw rek nga la du ci agen nak bo ne ko li astari ngir ma jënd min ka ci yow manam baatani fulanun li astari minka wa so ne ko diw mo yoni ngir ne na jënd ci yow kon xam nga jënd ci tay sa bop nga ko fétalé waaw day ñu tam ko ne won diw mo yoni ci yow ngir nga jaay ko mom diw du ngir nga jaay mo man yoni jëg yow lañ koy laaj duñ ko laaj diw momé wa bil muhdati dañ ko sakku ci huuda malam ya alam li fay yegutoon mom mi jaay neena bu fekke yow dañ la yewal rek ngay ndaw waye nak day layewal rek dala jaayal ma waaw day layewal rek dala jaayal ma koku neena bu fekke lolé ngay jaay da am huuda ne lele bu day jaam day am huuda boku jaay bu na pam ñetti fan te lu ci xew yow mi doon jaay yow lay xewal waaw lele buñu ci ragalé ngaanu ba ci mat sax far at benen yu mel non neena huuda ja yow mi ñu yoni délégué la yow lañu xëk yow huuda ji waajo ñu delu ci kala yoni lumay leer lan nga ne ko day may jaay lo dong waaw to bu waji xam lolu fekke momi jënd xamana lolu fofu de ci koko lako xekal way yow nit lo tuddu ci xam de ma tax mu ne malam ya alam li fay yewuto moy malam ya alam al mushtari minhu bi annahu wakilun fa in halima annahu wakilun fal mutalabu bil huhdati al muwakkilu lil wakil in lam yakun wakilan mufawwadan فإن كان مفوضا طالب بها وإن علم المشتري منه بأنه وكيل سواء علم أنه مفوض أم لا فطول وان تي دي واخنا بول نيت ني ام جايالي ما كون واجي جند موم سن لا واخ ني لا ياو كات يا غاد ريسبونسابيلتي بي بو سيك امي تي لي ما جاي ولا كين نغاكو تي سوي لوخو تي واخ ني يوناكو جوخ سوبو با تي ولاي ديلوسي lolu la wax ni li fekk nga xamne nak momi jënd ci yow wërna ko ni yow dañ la délégué rek waye yow momo li waxna bu fekké xamna yow délégué do nga kon waji la délégué ci lay déllu ci responsabilité bobu waye yow dula ko gal lu bayna yow da nga nek wakil mufawwad manam ki la fétalé mbir yépp la fétalé amul lum cey bayyi su boba mom donti aju jënd ji xamna ne wakil nga xeyna sax man na baña xamne ak nga ci nek mufawwad du ci dara ndegam nek nga yow wakil mufawwad rek ci yow lay delusi yow ya gaddu responsabilité ba wata hayena rañi ko na fil mutlaqi ci jaay gañu boyal manam ci jaay lo dañu tankut naqdu baladi kexu rewma ya bu la ne jaayal ma to waxula ban xaaliss nga wara lañ la wara fay bo jaayé waaw mu ne ko nañu sét rew mu nga xamné ci lañuy jaayé ci wakil bi jaayé ñeug gañuy fayé fofu rek waaw goko lañ koy fay goko nga sañu jaayé lé waji lim lay jaay lo motax fara bi ne naqdu baladi allati yabihu alwakil fihi wa in ikhtalafa naqdu baladi utbira ghalibuhu na bu fekke dekk ba res na fa amna ay monay amna xaliss kon dañu set xaliss buñ ko ëpp jaayé kon nga jaayé ci bobu ñu gattalat ko bu lay